Naam, min babi fawaid. Tunaingia sasa katika mlango wa faida baada ya kumaliza lile jambo ambalo tumepeana tanbihi ni faida sasa. Lakini ina mnasaba kidogo na suala hili. Katika kitabu kinaitwa Al-Ajwiba An-Nafi'a cha Al-Allama Al-Muhaddith Al-Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah, kitabu hiki alikuwa Sheikh anajibu masala yanofungamana na siku ya Ijumaa, sala, khutba na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo zile fatawa zote ambazo alikuwa akiulizwa kuhusu Ijumaa tu zikawa zimekusanywa katika kitabu, na kitabu hiki kikapewa jina Al-Ajwiba An-Nafi'a. Naam, mwisho kabisa kitabu hiki Sheikh Muhammad Nasir bin Albani rahimahullah akaeleza masala ya bid'a al-jum'a, bid'a za siku ya Ijumaa. Akazisiririsha bid'a hizi, kama mtu atakuwa na kitabu kama hiki zikafikia idadi yake 75, na bid'a ya pili katika siku ya Ijumaa Al-Albani ameandika rahimahullah, ittikhadhuhu yawma utla, ni kuifanya siku ya Ijumaa ni siku ya kupumzika. Ni bid'a hivyo kweli? Walikuwa masahaba ikifika siku ya Ijumaa wanapumzika? At-tabi'un, at-tabi' tabi'in, salafus salih min al-a'imma, walikuwa siku ya Ijumaa mtu leo bwana Ijumaa leo hivyo kwa hiyo leo hamna dalili. Kwa Al-Albani ameandika kuifanya siku ya Ijumaa utla, hii ni katika uzushi. Uzushi ala sabili mithal, ikawa mtu afanye kazi siku ya Ijumaa tafta saa tatu tunautawa siku ya Ijumaa na kwa vipi? Unajua Ijumaa huyo una dalili gani ufanye kazi, wakati kuna aya inasema fa idha qudiyati salatu fantashiru fil ardh, ikimalizika sala tanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Allah, yani mchakarike. Ina maana ni siku ya kazi. Kuna baadhi ya nchi wao wakawa watangaza kabisa kwamba siku ya Ijumaa ni siku ya mapumziko. Kwa mnasaba wa dini ni bid'a, ni bid'a. Labda wanaweza wakapata kidogo afueni wakazitengeneza sababu kwa mfano mwingine. Mfano anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man tashabaha biqaumin fahuwa, manasara wameweka idi zao yani utla zao ni siku ya Jumamosi na siku ya kwa hiyo ukasema hapana, hapana, mimi siku ya Jumamosi ndio nisifanye kazi, nitakuwa nafanana na nani? Manasara. Kwa mimi itakuwa katika hali ambayo bora nitaiweka Ijumaa. Jumamosi mimi napiga mzigo kama kawaida. Jumamosi ndo ninaanza kama inavyoanza. Kwamba Jumatatu ndo siku ya mwanzo ya wiki, ni sasa sisi tunaanza Jumamosi ndo siku ya mwanzo ya wiki. Kwa sababu kidogo itakuwa kuna ule baba kude kwamba tumetaka kujitofautisha na manaswara. Kwa hivyo tutapumzika Ijumaa kidogo ili Jumamosi tuanze ndo mwanzo wa wiki. Lakini kuifanya Ijumaa peke yake ikawa ndo siku ya mapumziko, jambo hili halifai kabisa kabisa. Ikawa Muislamu anaichukulia kwamba Ijumaa ni siku ambayo haifai mtu kufanya kazi, hii ni bida ya mwanzo. Sasa hii ina mnasaba na ile ya tarehe ya miladia, kwa maana kuna watu waona kwamba siku ile iko haja ya kupumzika kufanya holiday. Akaeleza bidaya nyingi ndani yake shekhe. Shamaliza mada min fawaid. Kuna bidaa moja hapa mmeiona kwa faida. Bidaa aliyotaja shekhe nambari 65. Ni italatul khutba wa qasr as-salah. Hii inahusu mahatib ambao wanapanda juu ya mimbari. Ni italatul khutba, kurefusha khutba, na wakithar kuifupisha sala. Bila hakuwa mtume hivyo wala masahaba. Ikapanda mtu juu ya mimbari azungumza mpaka fikia watu wanalala. Yumo tu. Anaona hawajanifahamu hawa. Yumo tu. Anachanja mbuga huko, anarudi tena, anachanja mbuga kwa hewe hewe. Saa saba na nusu watu katika matisala katika bwana jamani, mbona mnaleta bidaa nyinyi makatibu, mahutuba marefu ya nini? Ya nini? Nani alokuambia usome hutuba refu? Wafahamishe watu kidogo tu. Na hili alinieleza huko nyuma shekhe kwa ukirefu, kitabu kizuri cha kutulia maelezo nafikiri hapa. Alieleza huko nyuma kutokana na dalili, lakini sio kwa maana akawa amezungumza. Mfano kwanza 57 hadithi ya Umar bin Yasir anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته لما انه ما انه من فقه. اما حقيقه حديث رواه مسلم ni urefu wa sala ya mtu na ufupi wa khutba yake mtu ni alama, ma inna alama min fiqh, ya utambuzi wake wa dini. Yani ile utambuzi wake wa dini unafahamika kwamba mtu anapopanda juu ya mimbar akazungumza kidogo alafu akasalisha sala refu. Lakini sala refu hii ahlul ilm wamefasiri ni ile ile ya sura zile zile, sabbih isma rabbika al-a'la kwanza, na hal ataka al-hadithu al-ghashraka yasin. Kwa hii itakuwa ni urefu wa swala wa ile ile mtume, na ufupi wa swala, ufupi wa khutba ni katika hali kama hiyo. Ni bida, na sisi ndio msimamo wetu tangu zamani. Tangu zamani urefu wa mahutba ni bida. Sasa sisi hatumwangalii mtu lakini ndio tuseme hajui yule au ni kwamba alhaqu la yuzanu birrijal, haki haipimi kwa watu. Ukaona anamwangalia, mbona shekhe fulani kazungumza we mpaka saba na dakika kumi na robo. Haki haitazami kwa mtu, hata kasoma Madina, akasoma wapi, kamaliza madigiri yote kamaliza, madam arefusha khutba kwa mujibu wa maelezo ya hadithi na kwa mujibu wa msimamo wa Al-Albani, na huu ndio msimamo wetu na khutba. Hata kama mimi, hata kama kutoka kuna maelezo mengine, so kuna baadhi ya maelezo wanazoona wengine wakaisherehesha hii hadithi, lakini unajua kama itakuwa maana unajua watu hawajafahamu jambo, kwa hiyo inabidi lazima sherehewe hivi na hivi na hivi na hivi. Mbona mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma katika mimbari katika hadithi ya yule mama Ummu Hisham, namna gani alivyohifadhi surati Qaf katika mimbari ala lisani? Alimuhimu ziko namna nyingi za kudifa yani hii, lakini kwa hakika khutba ambazo ni fupi kabisa ni zile ambazo mtu aelewa dini yake. Ndugu zangu Waislamu, mimi mwenyewe binafsi, khutba ambayo katika msikiti huu nilizozionea raha kwamba ndio zile za mwenyewe Rasulullah na masahaba, fupi kabisa walikuja hapa mahajawi rafikizo mwanzo kabisa, kipi ya mwanzo kabisa mahajawi raha walifikia msikiti huu wakawa anasoma hapa khutba. Aya tatu, hadithi mbili, maelezo pana kimya sana. Naam, kwa pamoja na ujaira wao, lakini ile ilikuwa ni khutba. Lakini tangu hapo tena khutba zote na sie tumo basi tunakwenda hivyo. Naam, hii ilikuwa ni faida. Sasa